Йохан 16 дугаар бүлэг. Та нарыг бүдэрхээс хамгаалахын тулд эдгээр зүйлсийг би та нарт хэллээ. Тэд та нарыг синагогоос хөөн. Харин та нарыг алах хүн бүр өөрийгөө бурханд үйлчилж байна гэж бодох цаг ирж байна. Тэд эцгийг болон намайг мдээгүй учраас тийм юм хийх болно. Тэдний цаг ирэх үед та нарт тэдний тухай ярьсныг сануулхын тулд би эдгээрийг хэлсэн юм. Би та нартай хамт байсан учир үүнийг та нарт эхлээд хэлээгүй. Харин одоо би намайг илгээхч рүү явж байна. Гэтэл та нарыг нэгэн ч надаас та хаашаа явж байна гэж асуухгүй байна. Харин би эдгээрийг та нарт хэлсэн учраас та нарын зүрх сэтгэл уй гашуугаар дүүрэв. Харин би та нарт үннийг хэлж байна. Миний явх нь та нарт хэрэгтэй. Хэр би явахгүй бол туслагч та нар руу ирэхгүй. Харин би явбал өөрөө түүнийг та нар руу илгээнэ. Тэр ирэхдээ нүгэл зүвхт байдал хийгээд шүүлтийн талаар ертөнцийг зэмлэнэ. Нүглийн хувьд учир нь тэд надад итгэдэггүй. Зүвхт байдлын хувьд учир нь би эцэгтэй очино. Та нар намайг дагаж харахгүй. Шүүлтийн хувьд учир нь энэ ертөнцийн захирагч шүүгдсэн юм. Та нарт хэлэх зүйл надад олон бийч. Та нар одоо тэдгэрийг даахгүй. Харин үнний сүнс болох тэр эрэгтэй та нарыг бүх үнэн рүү удирдана. Учир нь тэр өөрийн санаагаар биш, харин алив сонссон юмаа ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. Тэр намайг алдаршуулна. Яагаад гэвэл тэр миний хийг авч түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ. Эцэгт байгаа бүх юмс минийх. Тиймээс тэр миний хийг авч түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ гэж би хэлсэн билээ. Тун удахгүй та нар намайг цааш тарахгүй. Мөн дахин тун удахгүй та нар намайг харна гэж айлдлаа. Тэгтэл шав нарын зарим нь бий бистэ. Тун удахгүй та нар намайг харахгүй. Мөн дахин тун удахгүй та нар намайг харна. Учир нь би эцэгтэй очино. Гэж тэр бидэнд юу хэлнэ вэ? Химээ ярив. Тэгээд тэд тун удахгүй гэсэн юу юм бол? Түүний юу яриад байгааг бид мэдэхгүй юм гэлээ. Тэд юм асуухыг хүсээд байгааг Есүс мэдээд, тун удахгүй та нар намайг харахгүй, мөн дахин тун удахгүй та нар намайг харна гэсний талаар та нар хамтдаа тунгаан бодно уу? Үннээр, үннээр би та нарт хэлий. Та нар уйлна, гашуудна, харин ертөнц баярлах болно. Та нар уй гашуу болно. Гэвч уй гашуу чинь баяр баясгалангаар солигдох болно. Эмхтэй хүн төрхтөө зовдог. Яагаад гэвэл цаг нь нэрсэн юм. Харин хүүхдээ төрүүлэхдээ ертөнцид нэгэн хүн мэндэлсэнд баярлаж дахин зовлонгоо сандаггүй. Тиймээс одоо та нар уй гашуу боловч би та нартай дахин уулзна. Та нарын зүрх баярлна. Та нарын баяр баясгаланг хинч та нараас булаахгүй. Тэр өдөр та нар надаас юуны ч тухай асуухгүй. Үннээр, үннээр би та нарт хэлий. Хэрв та нар миний нэрээр эцгээс минь юу ч гуйвал тэр түүнийг чинь өгнө. Одоо болсол та нар миний нэрээр юу ч гуйгаагүй. Гуйхтун та нарын баяр баясгал нь дүүрэн болгогдохын тулд та нар хүлээн авна. Энэ бүхнийг би та нарт зүйрлэлээр ярьсан. Гэвч дахин зүйрлэлээр ярихаа болох цаг ирж байна. Харин эцгийнхээ тухай та нарт шууд хэлнэ. Тэр өдөр та нар миний нэрээр гуйх болно. Би та нарын өмнөөс эцгээсээ гуйна гэж байгаа юм биш. Учир нь эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг. Яагад гэвэл та нар намайг хайрлсан бөгөөд Бурханаас ирсэн гэдэгт итгэсэн билээ. Би эцгээсээ ертөнцид ирсэн. Би дахин ертөнциг орхиж эцэг руугаа явна хэмээн айллаа. Түүний шавнар нь одоо та зүйрлэл ашиглалгүй шууд ярьж байна. Та бүхнийг мэдэж хинч таныг шалгах шаардлагагүй юм гэдгийг бид одоо мэдлээ. Үүгээр ч бид таныг Бурханаас ирсэн гэдэгт итгэж байна гэв. Есүс тэдэнд та нар одоо итгэж байна уу? Үзэгтүүн, та нар тарцгааж хүн бүр өөр өөрсдийн гэр тарьж намайг ганцаар гмэн орхих цаг ирж байна. Энэ цаг аль хэдийнэ иржээ. Гисэн хэдийч би ганцаараа биш. Учир нь эцэг надтай хамт байдаг. Миний дотор та нарыг амар амгалан байг гэж би та нарт эдгээр зүйлсийг хэллээ. Ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байхтун. Би ертөнциг ялсан гэж айллаа.